Бібліятэка імя Скарыны ў Лондоне. Вечер, які бавіш удваіх з хронікай еўрапейскай сарматыі. 1581 год. Віцебская каменданта Александра Гваніні. Не вяшчуе нічога, апрача ленаватай чароткі думак пра ўвішнага італійца, што з маўклівага дазволу Кліо беспардонна спісваў свайго падначаленага Мацея Страйкоўскага. Абвінавачанне ў плагіяце здымаецца з прычыны даўніны. Зялёны авал святла на велічэзным стале варты штабу маршала Нея, дзе шарыкавая асадка на месцы цяжэзнага каламара з пазалочанымі музамі і гусіным пяром выглядае як міні-спадніца на шчадралюбных клубах каралевы Боны. Легкадумныя дыялогі з героямі гравюраў на ломкіх аркушах інфоліо колеру леташняй аўсянай саломы. Вялікаму князю Альгерду можна выказаць шчырае спачуванне, калі летапісцы, як зазвычай, не ўводзяць нас у зман, што ён не ведаў смаку перабрадзілага вінаграднага соку. У Віцяня ніхто не замінае запытацца пра эпікурэйскія вусы карчомнага заўсёдніка, а яго моць Скіргайла нехай узгадае, як полацкія месцічы прывязалі яго задам наперад да старое кабылы. Габенсо фатале беллі, кнігі маюць свой лёс. Аздобленая пацінаю выслоўя таксама гучыць легкаважна. І раптам ад паліцы з гатычнымі шрыфтамі вее трывожны ветрык, тамы ў ціснёных пераплётах спакваля поўніцца непрыхільнасцю. Альгерд на тытульным аркушы пагарліва падцінае вусны, Свідрыгайла выцягвае стула стралу. Нічога добрага не абіцае насуплены пагляд Вітаўта. Цяжкія завесы набываюць знячэўку скульптурную рэльефнасць, іх хочацца падняць, каб пераканацца, што там сапраўды пуста, але лепей пакінуць гэтыя падазроныя складкі ў спакоі. Стары лондонскі дом абуджаецца, якраз у тую хвіліну, калі ты неабачліва аказаўся ягоным закладнікам. Дом, які прасцюжана ўздыхае, які бярэ ўнізе нечую рукою тэлефон, прымусаючы ўявіць стол бастыёнам і пасунуць бліжэй сціплый томік інкварто пад даўжэзнай барокавай назваю «Сабранія прыпадкаў краткае цэтара», здаецца адзіную кнігу, выдрукаваную па-беларуску за ўсё доўгае 18-е стагоддзя. Факт, безумоўна, з гаркавым прысмакам, хоць стагоддзя ўсё спрамінула немарна. Нешта дзеецца з часам. Стагоддзі набываюць розную працягласць і шчыльнасць і, што самае небяспечнае, пачынаюць дыфузаваць, у выніку чаго твой 1994 можа апынуцца дзе-небудзь паміж вялікай французскай рэвалюцыяй і Люі Філіпам. Каб упэўніцца, што змены яшчэ не зрабіліся незваротнымі, ты асцярожна сустракаешся вачыма з люстрам кніжныя вітрыны. Павагаўшыся, люстра пацвярджае, гэты чалавек пакуль што ты.